सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 190वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद चलेगा आज। इसमें प्रारंभ में 16 सूत्रों तक एकवद भाव का प्रकरण है। एक से लेके 16 सूत्र तक अलग अलग समासों में, जो समास हम पीछे करते चले आए हैं अब तक, उन समासों में एक वचन ये सूत्र करेंगे। और जिनका एक वचन हो जाएगा उनको फिर नपुंसक लिंग में लाने के लिए फिर 17वां सूत्र आएगा। जितने समास प्रकरण जो कुछ पढ़ रखे हैं, हाँ, उसमें बहुत से समास ऐसे हैं जिनमें कि एक वचन करने वाला प्रकरण यहाँ पर है, क्योंकि समास में कम से कम दो शब्द तो होते ही हैं, और दो शब्द होते हैं तो उसमें द्विवचन तो आ ही रहा है, प्राप्ति ही हो रहा है। फिर उसमें एक वचन करने के लिए प्रकरण है। फिर दूसरी बात कि हम समास जिन शब्दों का करते हैं उसमें कुछ पुल्लिंग के भी होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग के भी होते हैं, और वहां मुख्य करके तत्पुरुष समास में फिर ये भी नियम है, आगे आएगा कि दो पदों का हमने समास किया तो उसमें मान लो एक पद स्त्रीलिंग का है, एक पद पुल्लिंग का है, और ये तो नियम रहेगा ही कि उपसर्जनम पूर्वम से जिसको पूर्व में आना है वही पूर्व में आएगा। तो वहां लिंग किसके आधार पर हो, मान लो पूर्व का लिंग पुल्लिंग का शब्द है, अगला शब्द स्त्रीलिंग का है, तो उस अवस्था में वहां जो नियम आगे आएगा कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व में भी और तत्पुरुष में भी, तो पर्वत लिंग जो पर शब्द आ रहा है उसके अनुसार लिंग होना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग अलग अलग ये सब प्राप्त हो रहे थे। तो उसमें कुछ समासों में ये जो प्रकरण है, कुछ शब्दों में ये एक वद भाव करेगा, एक वचन अर्थात एकत्व अर्थ को कहेगा ये, और उसी को फिर स नपुंसकम जो 16 सूत्रों के द्वारा जो एक वद भाव किया जाएगा उसको सभी में नपुंसक लिंग का विधान करेगा। ये देखते हैं आज इसको। तो चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है द्विगुरेक वचनम। द्विगुहु प्रथमैक वचनांतम, एक वचनम प्रथमैक वचनांतम। तत्पुरुष का ही एक भाग है द्विगु, तत्पुरुष के कई नाम हैं अलग अलग, कर्मधारय तत्पुरुष ही बोलते हैं, द्विगु भी उसी का नाम है। बस द्विगु की विशेषता ये होती है कि उस तत्पुरुष समास में जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है। ये सत्पुरुष समास के जो दो ये भेद है ना, 10 भेद से अतिरिक्त वो विभक्तियां मिला करके बन जाते हैं 10 भेद, वैसे तो नहीं है। वैसे तो ये द्विगु तत्पुरुष हो गया, एक अलग नाम रखे यदि हम तो, और कर्मधारय तत्पुरुष जहां दोनों ही पद समानाधिकरण होते हैं एक ही विभक्ति वाले, नहीं तो प्रायः तत्पुरुष में आप देखोगे कि पहले में कुछ और विभक्ति है, दूसरे में कुछ और विभक्ति है, दूसरे में तो प्रायः प्रथमा होती है, जैसे राज्य है पुरुष है, जब विग्रह करते हैं तो राज्य है पुरुष है, लेकिन कर्मधारय में दोनों में ही तो समान भेद कहा जाएगा फिर तो है, द्विगु और कर्मधारय। हाँ, द्विगु और कर्मधारय, लेकिन तत्पुरुष नाम इनका भी है, तत्पुरुष कहने में सारे ही आ जाएंगे। तो एक वचनम, एकस्य वचनम, एक वचनम अर्थात एकत्वस्य एक अर्थस्य बोधकम। तो द्विगु समासे एक वचनम अर्थात एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। द्विगु समास में जो शब्द आ रहे हैं वो भले ही संख्या में अधिक हैं, उनका बहुत्व अर्थ हो रहा हो, लेकिन इस सूत्र के द्वारा वो एक अर्थ के वाचक होंगे। तो उदाहरण दिया है पंच पुलाह समाहृता। इसका विग्रह यूं भी कर सकते हैं कि पंचानाम पुलानाम समाहारः। ये सूत्र पीछे आ चुका है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तो समाहार अर्थ में भी तत्पुरुष समास होता है। समाहार माने इकट्ठा कर लेना उनको। और वैसे भी हम देखें तो जब ये किसी वस्तु को इकट्ठा कर लिया तो ढेर है, राशि है, वो हम एकत्व अर्थ में ही तो लेते हैं उसको कि एक ढेर पड़ा है। अब गेहूं के दाने हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम क्या कहते हैं, एक राशि है, ये एक ढेर है, इकट्ठा कर दिया। तो वही तो कार्य कर रहा है सूत्र, ये बोरी में रहते एक बोरी हो गया। हाँ, तो ये वही तो कार्य कर रहा है सूत्र, ये एकत्व अर्थ दिखा करके एक वचन का प्रत्यय लाना चाह रहा है बस। अष्टाध्यायी शब्द भी ऐसा ही है, लेकिन आप कहोगे फिर वहां इस सूत्र से एक वचन क्यों नहीं हुआ। एक वचन तो है, लेकिन अगर इस प्रकरण से, इन 16 सूत्रों से हम एक वचन कर दें तो आपको सनपुंसकम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अष्टाध्यायम ऐसा होना चाहिए, तो उसका फिर एक अलग वार्तिक जो अपवाद स्वरूप है बनाया गया है, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते, तो वो इस सूत्र का विषय नहीं बन पाता, फिर यहां से बाहर हो जाता है अष्टाध्यायी। लेकिन विग्रह वैसे ही होगा, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। मैंने इसमें किस प्रश्न कर सकता है भाई, अष्टानाम अध्यायन समाहार किया तो अपने एकत्व, हाँ, इससे एक वचन और उससे नपुंसक लिंग होना चाहिए। तो उस तरह से नहीं होता है, लेकिन यहाँ वैसे इसमें जो अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां भाषते, ये अपवाद उसका बनेगा मुख्य रूप से, सनपुंसकम का एकवद भाव तो करेगा, ये एकवद भाव तो ये करेगा, क्योंकि नहीं तो हम 8 अध्याय हैं तो फिर अष्टाध्यायः ये होना चाहिए, तो एकवद भाव तो कर देगा ये। लेकिन जब नपुंसक की प्राप्ति होगी तो ये वार्तिक अपवाद स्वरूप वहां जाकर के फिट बैठेगा, ये सनपुंसकम का अपवाद बन जाएगा। हाँ, सनपुंसकम का अपवाद बनेगा वो। तो पंचानाम पुलानाम ऐसे विग्रह कर लें या पंचपुलाह, कोई अंतर नहीं पड़ता है। पंचपुलाह समाहृता बोलेंगे तो पंचन जस और पुल जस, पंचानाम पुलानाम समाहरा बोलेंगे तो पंचन आम पुल आम। भाई सुप कैसे भी लाएं आप, हटाने तो है ही सुप धातु प्रातिपद की ओर से, तो पंचन और पुल समास करके नकार का तो लोप हो ही जाएगा, नलोप है प्रातिपदिकांतस्य। और अब यहाँ पर जो है वही वार्तिक लगेगा, हाँ उसी से करना है। तो संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा इसकी है, इसलिए तो पंच और पुल इतना बनाने के बाद अब यहाँ जो सनपुंसकम से प्राप्ति हो रही है उसको उस वार्तिक ने रोक दिया है। तो स्त्रीलिंग होने से अब क्या करेंगे हम, अब स्त्रियाम के अधिकार में जाएंगे। तो स्त्रियाम के अधिकार में जहां ये प्रत्यय हुए हैं नीप नीश नीन आदि, तो वहां पर द्विगो सूत्र है, द्विगो हो तो द्विगु संज्ञा जिनकी होती है उनसे स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय हो जाता है, भसंज्ञा होकर के पुल के ल के आकार लोप हो जाएगा, पंचपुली, ऐसे ही दशपुली। तो एक बार भाव होने से सुप्रत्यय आएगा अंत में, उसका लोप हो जाएगा, हल्ञाभ्यो दीर्घात सुतस्य प्रक्तम हल। हाँ, बिना भसंज्ञा के आप फिर आदगुणा नहीं आ जाएगा, आदगुणा नहीं लग जाएगा फिर, वो तो आवश्यक है। आगे द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य से नंगानाम, द्वंद्व प्रथमिक वचनांतम च व्यपदम प्राणी तूर्य से नंगानाम षष्ठी बहुवचनांतम। प्राणी च तूर्यश्च सेना च, तीन शब्द अलग अलग हैं, तो प्राणी तूर्य सेना। अब अंग शब्द का प्रत्येक के साथ समास करेंगे जुड़ जाएगा वो, कि प्राणी तूर्य सेना नाम अंगानी, प्राणी तूर्य सेनांगानी तेषाम। आसाम है, आसाम हाँ नहीं, तासाम तो इसलिए कह दिया उन्होंने कि उनका नाम नहीं लिया सेना। प्राणी तूर्य सेना का, अगर उन्हीं का नाम लेके बोलेंगे तो प्राणी तूर्य सेना नाम अंगानी। अब यहाँ भी प्रश्न उठेगा कि इन्होंने तासाम क्यों कहा, आप बताइए। सेना है ना भाई, समास किया हमने प्राणी च तूर्यश्च सेना च, समास कौन सा हुआ ये, द्वंद्व समास। तो इसमें प्राणी पुल्लिंग का भी आ रहा है, तूर्य पुल्लिंग का है, हाँ तो परवलिंग यही लग रहा है वो, तृणता से हम बोल दिया उसको, सेना के आधार पर जो अंत में आ रहा है पर्वत। तो अंग शब्द को प्रत्येक के साथ जोड़ेंगे तो प्राण्यंगानाम तूर्यांगानाम सेनांगानाम च द्वंद्व एकवत भवदी। तो प्राणी मनुष्यादि जो भी हैं उनके अंग, उनका समास। तूर्य कहते हैं वाद्य यंत्रों को, उनका परस्पर समास। और सेना, सेना के जो अव्ययवाची शब्द होते हैं अलग अलग जो भी हैं उनके, तो उनके शब्दों का द्वंद्व समास एक वचन में रहेगा। पाणी च पादौ च, अब होना चाहिए चार हैं ये, बहुवचन आना चाहिए तो एक वचन हो गया पाणी पादम। अब यहाँ सा नपुंसकम लगता जाएगा क्योंकि ये कोई द्विगु समास तो है नहीं जो कि स्त्रीलिंग में आएगा। शिरश्च ग्रीवाच, तो शिरोग्रीवम, शिरस नपुंसक लिंग का है, ग्रीवा स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग प्राप्त हो रहा था परवल लिंगम से, ये प्राणियों के अंग का हो गया। तूर्यांगानाम मार्दंगिकश्च पाणविकश्च, मार्दंगिक, मार्दंगिक का मतलब मृदंग को बजाने वाला, ढोल को बजाने वाला। और पाणविकश्च, तो पाणविक भी कोई, पाणव पाणव कोई होगा वाद्य यंत्र उसको बजाने वाला पाणविक, ढोल को ही कहा इन्होंने, तो मार्दंगिक पाणविकम। वीणा वादक परिवादकम, वीणा को बजाने वाला और एक सामान्य रूप से किसी भी यंत्र को बजाने वाला परिवादक। सेना के अंगों में रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, तो रथिकाश्वारोह बहुवचन आना चाहिए था, ऐसे ही रथिकाश्च पादाताश्च इति रथिक पादातम, इस तरह से बनेगा। पादात कैसे बनेगा, पादात शब्द है, पादात का अर्थ पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं, सेना के अंग। पाद से अत, अत सातत्य गमन है, पादाभ्याम अतति इति पादात, अच प्रत्यय कर लेंगे नंदीग्रही से। अनुवादे चरणा नाम, अब ये द्वंद्व समास का चलेगा मुख्य रूप से, तत्पुरुष का तो एक सूत्र हो ही गया वो द्विगुरेक वचनम, अन्य जो 15 सूत्र आ रहे हैं अब ये सब द्वंद्व समास के ही हैं, तो मुख्य रूप से ये प्रकरण द्वंद्व समास के एक वद भाव करने का है। अनुवादे सप्तम एक वचनांतम चरणा नाम षष्ठी बहुवचनांतम, इसमें चरण शब्द आया हुआ है, चरण वैसे पैरों को बोल देते हैं लेकिन यहाँ चरण एक अलग पारिभाषिक शब्द है। ये जो वेदों की शाखाएं होती हैं उसमें किसी शाखा का जो प्रवर्तक ग्रंथ होता है अर्थात मूल ग्रंथ, शाखाओं का मूल ग्रंथ जो होता है उस ग्रंथ को बोलते हैं चरण। अब उसकी शाखाएं बहुत सारी हो सकती हैं, तो इस तरह से यहाँ जो शाखा, क्योंकि इन्होंने लिया है चरण, तो चरणानाम उसमें बहुवचन आ रहा है, तो चरणानाम द्वंद्व अनुवादे गम्यमाने एकवत भवति, चरण वाचियों का जो द्वंद्व समास होगा, शाखाओं के प्रवर्तक ग्रंथों का जो द्वंद्व समास होगा उसमें ये एकवचन करेगा, जैसे कठ और कालाप। तो कठ और कालाप ये चरण के नाम है, इनके शाखा के प्रवर्तक ग्रंथों के नाम है, इनका द्वंद्व समास किया तो उदगात कठ कालापम, कठों की और कालापों की उदगात उन्नति हुई, ऊपर को बढ़े। गा धातु हुई, इण के स्थान में गा देश हो गया है, उदगात। ऐसे ही प्रत्यष्ठात कठ कौथुमम, इनकी प्रतिष्ठा हुई कठ और कौथुमों की। तो उन शाखाओं को मानने वाले जो लोग हैं, अब और भी बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जैसे शाकल है, बाष्कल है, वायसने है, ये बोलते हैं नाम इनके हम, इन्हीं से फिर शाखाएं निकलती हैं बहुत सारी, और तो इन्हीं को कहा गया है चरण शब्द से। आगे अध्वर्यु क्रतुः अनपुंसकम्, अध्वर्यु क्रतुः प्रथमैक वचनांतम, अनपुंसकम् प्रथमैक वचनांतम्। हाँ, अध्वर्यु जो कि यज्ञ में 16 ऋत्विज होते हैं उन्हीं में से एक है, यजुर्वेद से संबद्ध। तो अध्वर्योः क्रतुः, अध्वर्यु क्रतुः, अध्वर्यु का क्रतु यानी कि अध्वर्यु जो वेद है यजुर्वेद, उसमें विहित जो क्रतु हैं यज्ञ, यज्ञवाचक शब्द उसमें लगेगा ये, और उसमें भी फिर सूत्र में साथ में कह दिया है अनपुंसकम्, न नपुंसकम अनपुंसकम्। ये क्रतु शब्द से क्या, क्रतु यज्ञवाचक शब्द है। अलग अलग यज्ञों के नाम आते हैं उन सबको क्रतु शब्द से बोलेंगे। तो अध्वर्यु क्रतु हुई ने, अध्वर्यु वेदे विहितः यह क्रतु हु, अध्वर्यु वेद में जो क्रतु विहित किए गए हैं उनको सूत्रकार ने अध्वर्यु क्रतु शब्द से कहा। तो अध्वर्यु क्रतु वाचिनाम शब्दानाम, फिर सूत्र में साथ में अनपुंसक भी है, तो अनपुंसक लिंगानाम द्वंद्वः एकवद् भवति। जैसे अर्क और अश्वमेध ये क्रतुओं के नाम हो गए, अर्क यज्ञ अथवा अश्वमेध यज्ञ। तो अर्काश्च अश्वमेधश्च अर्काश्वमेधम एक वचन हो गया। ऐसे ही साह्यान यज्ञ होता है, अतिरात्र यज्ञ, बहुत सारे नाम होते हैं यज्ञों के अलग अलग। तो सायाहनश्च अतिरात्रश्च इति सायाहनातिरात्रम्, सोमयागश्च राजसूयश्च इति सोमयाग राजसूयम्। ये चरणवाची यहाँ क्या है, यहाँ कहाँ है चरणवाची, ये तो यज्ञों के नाम है। वो तो एक ही सूत्र था चरणवाचियों का। तो अगला सूत्र देखिए, अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्या नाम। अब ये ग्रंथों का प्रकरण चल पड़ा था, तो 3, 4, 5 ये तीनों सूत्र एक प्रकार से ग्रंथों में आए हुए विषयों के वाचक हैं सब। उधर वो शाखाओं का हो गया, इधर ये अध्वर्यु वेद का हो गया, अब यहां भी ऐसा ही है। तो अध्ययनतः अव्ययपदम अविप्रकृष्टाख्या नाम षष्ठी बहुवचनांतम, ये भी ग्रंथों के वाचक हैं। विप्रकृष्ट कहते हैं दूर के लिए, न विप्रकृष्टा अविप्रकृष्टा है जो निकट हैं। निकटता कैसे आई ग्रंथों में, क्रम से। जैसे प्रथम वृत्ति के बाद क्या पढ़ते हैं, काशिका, काशिका के बाद महाभाष्य। तो ये जो ग्रंथ आ रहे हैं क्रम से, ये क्या है, अविप्रकृष्ट। अब हमने कह दिया कि प्रथम वृत्ति के बाद महाभाष्य, ये थोड़ा दूर पड़ गया, या निरुक्त बोल दिया प्रथम वृत्ति के बाद, दूर हो गया वो। तो निकट वाचक जो ग्रंथों के नाम आएंगे क्रम से पढ़ाई में, उनका द्वंद्व समास लेगा ये। तो अध्ययन निमित्तेन येषाम शब्दानाम अविप्रकृष्टाख्या अर्थात समीपाख्या अस्ति तेषाम द्वंद्व एकवद् भवति। जैसे वैयाकरण, तो व्याकरण को पढ़े हुए को क्या कहेंगे, वैयाकरण, और निरुक्त को पढ़े हुए को कहेंगे नैरुक्त। अब यहां एक क्रम है कि व्याकरण जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर निरुक्त पढ़ते हैं। तो इन दोनों की जो अध्येताओं का समास किया गया, तो अविप्रकृष्ट हैं ये, एक के बाद एक उनको एक उद्भाव कर दिया गया, तो वैयाकरण नैरुक्तम। ऐसे ही पदपाठ और क्रमपाठ, तो पहले पदपाठ पढ़ा जाता है फिर क्रम पाठ पढ़ा जाता है, तो पद पाठ को पढ़ने वाले पदक, क्रम पाठ को पढ़ने वाले क्रमक। तो यहां भी पदकाश्च क्रमकाश्च ऐसे विग्रह करके पदक क्रमकम। फिर क्रम पाठ के बाद फिर वार्तिक है, वृत्ति, वृत्ति पढ़ने वाले को वार्तिक कहेंगे। हाँ, वृत्ति को पढ़ने वाला वार्तिक, और वार्तिक वैसे भी कहते हैं अन्य जो है वृत्ति पर जो आधारित है वो वार्तिक। यहाँ यहाँ केवल जो है पढ़ने वाले की दृष्टि से शब्द हैं ये, तो क्रमक वार्तिकम। क्रमक शब्द में क्रमादिभ्यो वुन से वुन प्रत्यय करके क्रमादि गण है, उसमें पदक और क्रमक शब्द बने हुए हैं। और वृत्ति शब्द से ठक प्रत्यय करेंगे, कर्तुकथादि सूत्रांताठक चौथे अध्याय में आएगा। हाँ, कर्तुकथादि सूत्रांताठक, क्रतु उक्थ आदि, उक्थादि गण है ये। जाते रब प्राण नाम, जाति ही प्रथम एक वचनांतम, अप्राण नाम षष्ठी बहुवचनांतम। अप्राणि नाम न प्राणिनः अप्राणिनः, जो प्राणियों के नहीं है, जो प्राणी शब्द नहीं है, प्राणीवाचक नहीं है। तो अप्राणिवाची नाम जाति शब्दानाम द्वंद्व एकवत भवति। अब जातिवाचक शब्दों का द्वंद्व समास ले रहा है ये सूत्र, लेकिन जाति तो बहुतों की है, प्रत्येक चाहे वो द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, जाति सब में होती है, तो प्राणियों में भी होती है, गो है, अश्व है, महिष है, ये सब जातिवाचक शब्द हैं। तो उसको हटाने के लिए, प्राणीवाचकों को हटाने के लिए अप्राणी शब्द सूत्र में कहा है। तो अप्राणीवाचक जाति शब्द लेना है, अर्थात जड़ पदार्थों में जो जाति है उसको बोलेंगे तब। जैसे आरा और शस्त्री, तो आरा ये जो काटने के जो होते हैं पदार्थ साधन, उसमें आरा है, शस्त्री है, आरी से लकड़ी काटते हैं, लोहा काटते हैं, तो इस तरह के जो यंत्र हैं साधन, उनके नाम हैं ये। तो आरा च शस्त्री च, ये दोनों स्त्रीलिंग के आ गए ये। अब इनका द्वंद्व समास किया गया, इस सूत्र ने एकवद भाव किया, स नपुंसकम ने नपुंसक कर दिया, और नपुंसक होते ही फिर एक कार्य और होता है, यदि शब्द दीर्घ है तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तो शस्त्री को ह्रस्व भी हो गया। हैं? हाँ, वो तो करेगा ही नपुंसक लिंग, तो फिर उस नपुंसक होते ही फिर शब्द ह्रस्व भी होगा उसको, शास्त्री दीर्घ है। ऐसे ही शशकुली शब्द है, धानाश्च शशकुली, शशकुल्यश्च भी कह सकते हैं बहुवचन में विग्रह करके, और एक भी ले सकते हैं, लेकिन और यहां भी ऐसे ही शशकुली को ह्रस्व हो जाएगा, नपुंसक के बाद ह्रस्व कर देंगे धाना शशकुली। खट्वाच पीठश्च इति खट्वा पीठम, घटश्च पटश्च या घटाश्च पटाश्च कह दो आप, लेकिन जातिवाचक में प्रायः एक वचन का प्रयोग करते हैं, जात्याख्यायम एकस्मिन बहुवचनम अन्य तरस्याम, तो घट जाति पट जाति लेना है तो घटश्च पटश्च। तो ये सारे ऐसे जातिवाचक शब्द हैं जो कि प्राणीवाचक नहीं है। आगे विशिष्ट लिंगो नदी देशो अग्रामः, विशिष्ट लिंगः प्रथमैक वचनांतम, नदी प्रथमैक वचनांतम, देशः प्रथमैक वचनांतम, अग्रामः प्रथमा बहुवचनांतम। इसमें प्राय करके सूत्रों में प्रथमा व्यक्तियां आएंगी और उसमें अर्थ इस तरह से लगाएंगे कि इन ऐसे इस प्रकार के शब्द हैं इस प्रकरण में, और इनका द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व जो पीछे से आ रहा है उसके साथ संबंध षष्ठी बनाकर के अर्थ कर लेंगे। तो विशिष्ट लिंग शब्द क्या है, विशिष्टता किससे आती है, विशेषण लगाने से, और विशेषण कैसा होता है, एक को दूसरे से अलग कर देता है। एक वाक्य बताया था ना मैंने आपको, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्व कृत। वो न्याय दर्शन चलता था जब हाँ, यूं भी कह लो आप, बात एक ही है। तो सामान्यम एकत्वकरम, सामान्य कहते हैं जाति के लिए। अब जाति कैसे आती है? समानता से। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय। हम क्या दिखा रहे हैं? समानता ही दिखा रहे हैं, और उसी को हम जाति कहते हैं। तो जाति से एकत्व आता है। और विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, विशेष क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो यहां सूत्र में क्या है? विशिष्ट यानी विशेषता से युक्त अर्थात भिन्न। तो विशिष्टम लिंगम यस्य यानी भिन्नम लिंगम यस्य स विशिष्ट लिंगः। भिन्न भिन्न लिंग वालों का समास करेंगे यहां पर। इस सूत्र का जो विषय बनेगा वो शब्द होंगे जो भिन्न भिन्न लिंग वाले होंगे, विशिष्ट लिंग वाले। और उसमें ग्राम शब्द को, ग्रामवाचक शब्दों को छोड़ दिया गया है, न ग्रामाः अग्रामाः। तो विशिष्ट लिंगानाम, भिन्न लिंगानाम, और दो प्रकार के शब्द लेने हैं, नदीवाची नाम देशवाची नाम। चाहिए नदी संज्ञा मत ले लेना यहां। नदी संज्ञा वाला वो नहीं है, ये जो सामान्य अर्थ में आ रहा है नदी शब्द उसमें लेंगे। तो विशिष्ट लिंगानाम, नदीवाची नाम, देशवाची नाम च शब्दानाम द्वंद्वः एकवत् भवति, ग्रामवाची शब्दान वर्जयित्वा। अब ग्रामवाचियों का निषेध क्यों किया गया? इसमें से किस कारण से प्राप्त हो रहा है? सूत्र में कौन सा ऐसा शब्द है जिसके आधार पर ग्रामवाचियों में एकवत् भाव प्राप्त हो रहा है? देश शब्द है, इसलिए ग्राम का निषेध कर दिया गया है। तो उद्यश्च इरावती च, अब दोनों ही नदियों के नाम हैं, लेकिन उद्य पुल्लिंग का है, इरावती स्त्रीलिंग का है, विशिष्ट लिंग हो गए दोनों। तो इस सूत्र ने दोनों का एकवद भाव कर दिया, स नपुंसक नपुंसक लिंग कर दिया, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व भी हो गया। उद्यरावती, उद्य उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में इसका नाम उज हो गया है, और ये जम्मू प्रांत में है नदी। उद्य उद्य, अब वहां के निवासी जल्दी समझ लेंगे इसको, क्या कौन सी है ये। आगे है गंगा च शोणम च, तो यहां भी गंगा स्त्रीलिंग का है, शोण नपुंसक लिंग का है। सोन नदी जानते हो गए आप, सोन का ही सोन हो गया है। ये उसमें है क्या, बिहार में है शायद? सोन नदी कहाँ पर है? सोन नदी में, हाँ सोन बिहार में ही है, मध्य प्रदेश में नहीं है क्यों? ऐसे नहीं पता राजू, कहाँ है ये हैं? सोन नदी नहीं पता? और तू वहीं का रहने वाला है फिर भी? तो गंगा च शोणम च गंगा शोणम, एक वद भाव हो गया, नपुंसक तो है ही पहले से ही यहाँ पर। और कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम च, ये देशवाचियों का हो गया। तो कुरवः ये पुल्लिंग में आ गया, कुरुक्षेत्र नपुंसक लिंग में आ गया, विशिष्ट लिंग हो गए। कुरुक्षेत्र नपुंसक लिंग है, हाँ। तो कुरु कुरुक्षेत्रम, ये कुरु का बहुवचन है, कुरवः ये स्थानों के नाम हो गए। आगे हाँ, एक और दिया इसमें, कुरु कुरु जांगलम, कुरवश्च कुरु जांगलम च कुरु कुरु जांगलम। क्षुद्र जंतवः, ये भी सूत्र बहुत लगता है, क्षुद्र जंतवः प्रथमा बहुवचनांतम, इसमें कर्मधारय समास है, क्षुद्राश्च ते जंतवश्च इति क्षुद्र जंतवः। जंतु भी हों वो और क्षुद्र हों। अब क्षुद्र की परिभाषा महाभाष्य में कई प्रकार से की गई है, तो उसमें यूं भी कहा है कि हम जैसे हथेली करते हैं ऐसे, और इसमें जो प्राणी सैकड़ों की संख्या में आ जाएं तो उन्हें कहेंगे क्षुद्र जंतु। फिर ये भी है कि नेवले से लेकर के नीचे के सारे ये सब उस श्रेणी में आ जाते हैं। हाँ, तो इनका इनके जो वाचक शब्द हैं इन प्राणियों के, उनके समास में ये एकवद भाव करेगा। तो क्षुद्र जंतुवाचिनाम शब्दानाम द्वंद्व एकवद भवति। जैसे यूक और लिक्षा सब जानते हैं ये, बालम हो जाते हैं ना, जीवें हो जाती हैं, लीख जिसको बोलते हैं ये है। तो यूकाश्च लिक्षाश्च यूका लिक्षम, यू का स्त्रीलिंग का है ये। लिक्षा, लिक्षा भी अगर हम आकारांत मानेंगे तो स्त्रीलिंग का है, लेकिन हस्व तो हो ही जाना है, राजे होंगे लेके आना उधर से। तो यू का लिक्षम, ऐसे ही दंशाश्च मशकाश्च, जो मच्छर से ही बड़े होते हैं वो दंश बोल देते हैं उनको, और मशकम मच्छर, दंश मशकम। कीट पिपीलिकम कीटाश्च पिपीलिकाश्च, पिपीलिका स्त्रीलिंग का है, कीट पुल्लिंग का है। तो कीट पिपीलिकम, यहां भी रस हो जाएगा। तो बहुत से शब्द हैं ऐसे जहां ये सूत्र एकवद भाव करता है द्वंद समास में। अब एक और सूत्र आया, ये शाम से विरोध शाश्वतिक, इसको बहुत से लोग अन्य व्यवहार की बातों में ले लेते हैं कि मनुष्य में भी जिनका विरोध चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, उनमें मेल नहीं हो पाएगा। ये शाम से विरोध शाश्वतिक, वो तो ऐसे ही रहेंगे। अरे ठीक है, अन्य प्राणियों की बात अलग है, अन्य प्राणियों को ये वेद थोड़ी पढ़ेंगे, अन्य प्राणियों को आप सिखाने से सिखा थोड़ी पाओगे कि नहीं देखो द्वेष नहीं करते हैं, वैर करने से हानि होती है। मनुष्य तो सीखने वाला प्राणी है, उनका विरोध शाश्वतिक क्यों रहेगा? हाँ, तो वहां भी घटा देते हैं लोग इसको, अरे नहीं इनमें क्या सुधार होगा, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं ऐसे एक दूसरे के दुश्मन। तो ये शाम षष्ठी बहुवचनांतम च विपदम विरोधः प्रथमैक वचनांतम शाश्वतिकः प्रथमैक वचनांतम। तो ये शाम के शाम, तो पीछे प्रकरण चल ही रहा था अभी प्राणियों का ही, तो ये शाम प्राणिनाम जीवानाम शाश्वतिकः शाश्वत रहने वाला सनातन सार्वकालिक विरोध अर्थात वैरम तद्वाची शब्दानाम द्वंद्वः एकवद भवति। जैसे मारजार है और मूषक है, अगर दिख जाए उसको मारजार को मूषक तुरंत पकड़ लेगी, ऐसी सांप और नेवले का है। तो मारजाराश्च मूषकाश्च या मारजाराश्च मूषकश्च, एक वचन में भी विग्रह कर सकते हैं। तो मारजार मूषकम, अहिश्च नकुलश्च अहि नकुलम, इस तरह से। नहीं, नकुल तो पुल्लिंग में आता है, अकेला बोलोगे आप तो नहीं, अहि नकुल नकुल पुल्लिंग का है ना, प्राणीवाचक है, नपुंसकलिंग क्यों करोगे आप उसको, पुल्लिंग का है। अहि नकुलौ या बहुवचन में अहि नकुलाह ऐसे बनता। अब आप चाहे बहुवचन से विग्रह करें चाहे एक एक वचन से करें, रहेगा एक वचन ही। शूद्राणाम अनिर्वसितानाम, शूद्राणाम षष्ठी बहुवचनांतम, अनिर्वसितानाम षष्ठी बहुवचनांतम। निरवसित, तो निरवसित का तात्पर्य है जिनको देश निकाला दे दिया गया है, वो करते हैं ना देश निकाला, निकाल दिया गया है जिनको, तो निकाल दिया गया है जिनको, इनके इस प्रकार के जो शूद्र हैं घृणित व्यक्ति जो गंदा गंदे रहते हैं ज्यादा, तो जिनके एक यही परिभाषा की गई है कि जिनके जिन्होंने मान लो पात्र छू लिए हमारे और उन पात्रों को फिर बहुत से आपने देखा होगा लोगों में कि उनको अग्नि में जलाते हैं थोड़ा सा शुद्धि करने के लिए। तो जिनके छुए हुए पात्र प्रयोग किए हुए पात्र ऐसे ही धो करके मांज करके साफ हो जाएं, उसको अग्नि में शुद्ध न करना पड़े, उन्हें कहेंगे अनिर्वसित। और निर्वसित तो बहुत निम्न कोटि वाले हो गए, तो ये सूत्र अनिर्वसित में लगेगा, न निर्वसिता अनिर्वसिता। नहीं, छुआछूत की बात नहीं है यहाँ पर। देखो, गंदा कोई रहेगा तो गंदा ही कहा जाएगा, और उसमें हमें ध्यान देना भी चाहिए इन बातों का, शुद्धि की दृष्टि से देखें तो उनसे बचना ही चाहिए। आप उसको उस रूप में न लें, क्योंकि शूद्र शब्द की जो मनु ने व्याख्या की है उसके आधार पर भाई जन्म से तो सारे ही शूद्र हैं, उन्होंने शूद्र किसको कहा है, जो पढ़ाने से भी न पढ़ पाए वो शूद्र है। जैसे एक मुसलमान का थाली में खाना दे दिया, वो धो धा कर ढंग से रख दिया, हाँ, तो कोई आपत्ति नहीं है। अब समाज में जो है वो लोग उस बात को उस रूप में नहीं लेते हैं, तो उसे छुआछूत चल पड़ी। तो अनिर्वसित शूद्रवाची शब्दानाम द्वंद्वः एकवद् भवति। जैसे इन्होंने स्वयं दिया कि यैर् भुक्ते पात्रम् संस्कारेण शुद्ध्यति, और संस्कार का मतलब वही मार्जन, जिस जो एक साधारण प्रक्रिया है उससे शुद्ध हो जाते हैं, तो उन्हें कहेंगे अनिर्वसित। और जिनका मार्जन से भी शुद्ध नहीं होता, अग्नि में शुद्ध करना पड़ता है, वो कहलाएंगे निर्वसित। तो वहां ये नहीं लगेगा सूत्र। तो तक्षायस्कारम, तक्षाच अयस्कारश्च, लकड़ी का कार्य करने वाला और लोहे का कार्य करने वाला, तो तक्षायस्कारम, रजकश्च तंतुवायश्च, कपड़े धोने वाला और कपड़ा बुनने वाला, दोनों रजक तंतुवायम। ऐसे ही रजकश्च कुलालश्च, रजक भी ले लिया और कुलाल जो घड़े इत्यादि बनाते हैं कुंभकार, रजक कुलालम। गवाश्व प्रभृति नीचे, गवाश्व प्रभृति नी प्रथमा बहुवचनांतम चौपदम। तो गवाश्वम प्रभृति ये शाम, ये गण हो गया, प्रभृति जहां लगा देते हैं वो गण पाठ बन जाता है। तो गो और अश्व का समास करके, यानी गण पाठ का जो पहला शब्द है वो गो और अश्व का समास है। तो गवाश्व प्रभृति नी शब्द रूपाणी द्वंद रूपाणी कृतैकवत भावानी साधुनी भवंती, जैसा भी वहां पढ़ दिया गया है, एकवत भाव करके पढ़ा गया है, वो उसी रूप में साधु रहेंगे। अर्थात गवाश्वादी गण में जो शब्द आते हैं उनमें ये एकवत भाव करता है। तो गो और अश्व का समास किया गया, गौश्च अश्वश्च, और बहुवचन में भी कर सकते हैं गावश्च अश्वश्च करके। तो गो और अश्व, अब यहां पर इस सूत्र से एकवत भाव होने से नपुंसक लिंग आ गया, एकवचन आ गया, और दूसरा जो गो शब्द है इसमें अवंग आदेश हो जाएगा अश्व पर रहते, तो अवंग स्फोटायनस्य इससे। नहीं तो यदि आप अवादेश करते तो क्या बनता, गो और अश्व एचो अयवा यावह, क्या बनता, गवश्व बनता, गवश्वम। तो अवादेश इन अवंग आदेश हुआ है, और अवंग में जो है अव यह अकारांत है, ङकार अनुबंध है केवल, इसलिए दीर्घ हो गया है फिर सवर्ण दीर्घ। अच्छा, इसका दीर्घ अगर रखा, अगर गो शब्द से बना देता हो तो अवंग तो ना भी करता, हाँ, तो फिर अवादेश होता, वो अव हलंत है, ये अव ये अकारांत बनेगा ङकार हटा करके। ऐसे ही गौश्च अविकश्च गवाविकम, अविक कहते हैं उसको भेड़ के लिए, ऐसे ही गौश्च और एडकश्च, एडक या एडका ये भेड़ के लिए आता है, तो गवैडकम। अजश अजाविकम, अजाच अविकश्च, तो अजाविकम बकरी और भेड़। तो ये सारे गण में पढ़े हुए शब्द हैं, आगे विभाषा वृक्ष मृग तृण धान व्यंजन पशु शकुन न्यश्व बड़व पूर्वा पराधरोत्तराणाम। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, वृक्ष मृग इत्यादि ये षष्ठी बहुवचनांतम। तो इसमें वृक्ष ये सब वाचक शब्द लेंगे, वृक्ष मृग तृण मृग पक्षी इनको पशुओं को बोलेंगे, तृण धान्य खाद्य पदार्थ होते हैं, व्यंजन ये भी, और पशु शकुनी है, अश्वबड़व पूर्वापर अधरोत्तर, ये दोनों ये तीन शब्द अश्वबड़व पूर्वापर और अधरोत्तर ये समास किए हुए ही पढ़े हैं इसमें, ये इसी रूप में लेंगे इनको, इनका और कोई नहीं आएगा, यही आएंगे बस। इत्येतेषां द्वंद्वः विभाषा एकवद् भवति। अब ये विकल्प का प्रकरण चल रहा है यहाँ दो सूत्रों में, ये विकल्प से एकवद् भाव करेगा तो दूसरे पक्ष में जैसा है वैसा नियमानुसार है, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष इत्यादि नियमानुसार रहेगा। जैसे पहले लिया इन्होंने वृक्ष का, तो प्लक्षाश्च न्यग्रोधाश्च बहुवचन विग्रह करके प्लक्ष न्यग्रोधम, और नहीं तो क्या बनेगा, जैसा है वैसा ही प्लक्ष न्यग्रोधाः, तो सभी वृक्षवाची आ जाएंगे इसमें। मृगवाचियों में रुरवश्च प्रशताश्च, रुरु और प्रशत नाम के जो मृग हैं उनका द्वंद्व समास है, तो रुरु प्रशतम और रुरु प्रशताः। तृणवाचियों में जो तिनके होते हैं छोटे मोटे घास इत्यादि, जैसे कुशश्च काशश्च या कुशाश्च काशाश्च इति कुशकाशम, नहीं तो कुशकाशाः। धान्य में खाद्य पदार्थ हैं व्रीहयश्च यवाश्च इति व्रीहि यवम और व्रीहि यवाः। व्यंजन, व्यंजन उसे कहते हैं जिसको खाद्य पदार्थ में मिलाकर मिलाने से पौष्टिकता या स्वाद बढ़ जाता है। देखो धान्य में और व्यंजन में क्या अंतर हुआ, धान्य तो अन्नवाचक हो गया और व्यंजन जो है नहीं सब्जी नहीं, जैसे आपने घी डाला, दही साथ में ले लिया, अचार ले लिया, चटनी ले ली, ये सब क्या है, व्यंजन स्वादिष्ट बनाने के लिए, पौष्टिक बनाने के लिए। तो दधि घृतम, दधि भी उसमें आ गया, घृत भी आ गया, तो दधि च घृतम च, तो मतलब दही और घी एक साथ खा सकते हैं। हाँ दही घी चलता है, दही उसका घी और शहद का है निषेध, घी और शहद का भी वही अनुपात की दृष्टि से है, अगर हम अनुपात उसका बदल देते हैं तो वो भी साथ में ले सकते हैं घी और शहद भी। तो दधि घृतम दधि घृते ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं दोनों, तो जब ये एकवद् भाव नहीं होगा तो नपुंसक लिंग के आधार पर औ प्रत्यय आएगा, उसको नपुंसकाच्य से शी होकर के दधि घृते। पशुओं का दिया पशुवाचकों का, गावश्च महिषाश्च इति गो महिषम और गो महिषाः। और अब पशुवाचक, हाँ शकुनी, शकुनी का अलग है, तो शकुनियों के ये पक्षीवाचक शब्द हैं ये, जैसे तित्री कपिंजलम तित्री कपिंजलाः, ये पक्षी आ गए इसमें। अच्छा अब प्रश्न ये उठेगा कि जब पशुवाचक आ गए तो अश्वबड़व क्यों दिया ये अलग से, क्योंकि इसका भी अपवाद सूत्र है ना, पूर्ववद अश्वबड़व, पूर्ववद अश्वबड़व, तो वो जो परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो जहां सूत्र आएगा उसका अपवाद है ये पूर्ववद अश्वबड़व, तो पूर्ववद अश्व यानी पूर्व के समान लिंग रहता है इसमें अश्वबड़व में, क्योंकि बडवा स्त्रीलिंग का है, घोड़ी को बोलते हैं, अश्व घोड़ा हो गया, तो जब हम एकवद् भाव नहीं करेंगे तो क्या बनना चाहिए, अश्वबड़वे, तो वो यहां बनेगा अश्वबड़वऊ। और पूर्वापर शब्द दिया है सूत्र में, तो पूर्वश पूर्वश्च अपरश्च या पूर्वश्च अपरम च पूर्वापरम पूर्वापरे, अधरश्च उत्तरम च अधरोत्तरम अधरोत्तरे, इस प्रकार से। विप्रतिषिद्धम च अनधिकरणवाची, विप्रतिषिद्धम प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम अनधिकरणवाची प्रथमैक वचनांतम। अधिकरण, अधिकरण का तात्पर्य हो गया क्योंकि अधिकरण कहते हैं द्रव्य के लिए, अधिकरण कहेंगे द्रव्य के लिए, और जो अधिकरण नहीं है अर्थात अद्रव्य। हाँ, तो अधिकरणम वक्ति इति अधिकरणवाची, जो अधिकरण को कहता है वो अधिकरणवाची हो गया। न अधिकरणवाची अनधिकरणवाची। दूसरी विशेषता होनी चाहिए उन शब्दों में कि विप्रतिषिद्ध हों, परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हों, लेकिन द्रव्यवाचक न हो। तो विप्रतिषिद्धानाम अनधिकरणवाची नाम अर्थात अद्रव्यवाची नाम शब्दानाम द्वंद्वः एकवत् भवति विकल्पेन। जैसे शीतम च उष्णम च, अब शीत और उष्ण परस्पर विप्रतिषिद्ध हैं, दूसरी बात द्रव्यवाचक नहीं है। तो शीतोष्णम शीतोष्णे, सुख दुखम सुख दुखे, सुखम च दुखम च, जीवितम च मरणम च, जीवित मरणम जीवित मरणे, इस प्रकार से। अब ये इसका जो अभी प्रकरण आया है इसमें से अपवाद है ये, न दधिपय आदिनी, न अव्यपदम दधिपय आदिनी प्रथमा बहुवचनांतम, दधि च पयश्च इति दधिपयसी और दधिपयसी आदिनी ये शाम, तो ये गण बन गया ये दधिपय आदि। इसमें ये संधि क्यों नहीं हो रही है राधा, दधिपय और आदि, या में आ है उधर आदि का आ है, अकह सवर्ण दीर्घ। हाँ हाँ, तो क्या हो गया पयस है, तो क्या हो गया, तो पयसादीनी बने फिर, अगर पयस है तो पयसादीनी और पय है तो फिर पयादीनी। क्या करेंगे इसमें, हाँ? देखो दधि का पयस का समास हो गया पहले दधि पयसी, अब हमारे पास शब्द है दधि पयस, फिर आदि के साथ बहुरी समास किया तो दधि पयस और आदि, और समास का प्रत्येक शब्द क्या होता है पद, सुप्तिंगंतम पदम, क्योंकि हर किसी के आगे सुप आएगा, समास होता ही सुबंतों का सुबंत के साथ है, तो हर कोई पद है। और अब दधि पयस में जो पद है ये आदि भी पद है, तो दधि पयस में पद के अंत में सकार आ रहा है तो ससज शुरू लगेगा दधि पयर। अब रेफ का क्या होगा ये प्रश्न है, तो आ शब्द आगे आ रहा है आदि का, तो रेफ का भो भो घो पूर्व से योशी से यकार होकर के लोप हाकल से लोप हो जाएगा। अब यहां जब अकह सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा तो पूर्वत्रा सिद्धम से जो यकार का लोप है, रेफ को यकार करना है, यह असिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए अकह सवर्ण दीर्घ को वहां बीच में रेफ दिखाई दे रहा होगा, वो संधि नहीं कर पाएगा। तो दधिपय आदिनी शब्द रूपाणी द्वंद्व शब्द रूपाणी एकवत न भवंती, इनमें एकवत भाव नहीं होता है, नहीं होता है तो ठीक है द्विवचन रहेगा दधिपयसी। अब नपुंसकलिंग का है तो औ आएगा, श्री हो जाएगा उसका नपुंसकाच्य से, सर्पिर मधुनी है, मधुच सर्पिश्च मधु सर्पिशी, ये द्विवचन के हैं नपुंसकलिंग में। तो यहाँ पर ये व्यंजनवाची शब्द हैं, तो पूर्व सूत्र जो पीछे आ चुका है विभाषा वृक्ष मृग तृण है, उसमें व्यंजन शब्द था तो विकल्प से एकवत् भाव प्राप्त हो रहा था, इसने निषेध कर दिया। ऐसे ही इस गणपाठ में जो अन्य शब्द हैं वो किसी न किसी के अपवाद बनेंगे पूर्व सूत्रों में से। आगे अधिकरणी तावत्वे च, अधिकरणी तावत्वे सप्तमे क्वचनांतम च अव्यपदम, यहां भी देखो अधिकरण शब्द आ रहा है, पीछे भी अधिकरण शब्द आया था, तो यहाँ अधिकरण का तात्पर्य है कि जिन शब्दों का हम समास करेंगे उनका जो अर्थ है, क्योंकि अर्थ भी एक अधिकरण होता है। जैसे मैंने कहा कि ये लेखनी, तो लेखनी शब्द है, लेकिन लेखनी का ये जो पदार्थ दिख रहा है हमें, ये क्या है उसका अधिकरण। वाच्य, वाचक और वाच्य, तो वाचक तो शब्द हो गया और वाच्य क्या है अधिकरण, अर्थ भी इसका अधिकरण होता तो है। और क्या है वाच्य, किसे कहेंगे? अच्छा वाच्य कह लो, और हमने गो शब्द कहा, अधिकरण कौन है, वो जो चार पैर वाला प्राणी दिख रहा है वो अधिकरण हो गया, अधिकरण वाच्य, तो वही लेना है। वाच्य और वाचक, वाचक शब्द हो गया, वो समास के शब्द हो गए वाचक, गो शब्द हो गया एक वाचक हो गया और प्राणी हो गया वाच्य, वो अधिकरण है। कान वगैरह सारे देख लिया पूरा प्राणी, कान बोलोगे तो अलग हो जाएगा, फिर वहां करण शब्द होगा वाचक और जो कान है जो बना हुआ वो फिर अधिकरण होगा उसका। तो अधिकरण तावत्वे एतावतः भावः एतावत्त्वम्, इयत्ता कहना उसकी, नाप बताना परिमाण संख्या, अधिकरण से एतावत्त्वम अधिकरण एतावत्त्वम, जो वाचक जो वाच्य हैं उनकी एताव उनकी इयत्ता बताना। तो अधिकरण तावत्वे गम्य माने द्वंद्वः एकवद न भवति, ये भी निषेध कर रहा है। जैसे हाथ और पैर, हस्त और पाद, तो हस्त और पाद का समास किया। अब हस्त और पाद का अधिकरण क्या है भाई, हमारे शरीर के जो अंग हैं हाथ और पैर अलग अलग, ये उसके अधिकरण हो गए और उनकी संख्या बताई जा रही है कि चार हैं ये। तो अब ये तब बता दी तो अब नहीं, हाँ अगर आप चत्वारह शब्द हटा दें यहां से, चत्वारह शब्द हटा दें तो फिर एक भाव हो जाएगा और सूत्र पीछे आ चुका है प्राणियों के जो अंग होते हैं, हाँ तो हस्तपादम बनेगा, लेकिन अभी चार बोल दिया अब नहीं। तो ये चार और बात भी सही है, हम जब संख्या बोल रहे हैं तो कैसे एक उद्भाव गले नहीं उतरेगा ना, संख्या भी साथ में बोल रहे हैं और हम कहें कि चत्वारो हस्तपादम, बड़ा विचित्र लगेगा ये। चार ही बोल रहे हैं तो ये सूत्र कह रहा है कि अगर संख्या आपने लगा दी तो फिर जैसा है वैसा रहेगा। तो हस्त उच पाद उच इति हस्त पादा चत्वारो हस्त पादा, हस्त पाद हो गया शब्द जिनका हम समास कर रहे हैं और इनका अधिकरण कौन है, जो शरीर के अंग हैं हाथ और पैर जो दिख रहे हैं आकृति वाले, उनकी एतावता एतावत्ता बताई जा रही है। एतावत्व पूरा शरीर हो गया उसका, पूरा शरीर नहीं हाथ ही लेना है, हस्त शब्द से पूरा शरीर कैसे ले लोगे आप, पाद से पैर लेने, उनका नाप बताया जा रहा है संख्या में। ऐसे ही दंताश्च ओष्ठाश्च कितने हैं, दस, तो संख्या बोल दी तो दंतोष्ठाः, नहीं तो फिर दंतोष्ठम बनेगा, संख्या नहीं बोलेंगे तो। विभाषा समीपे, विभाषा प्रथमे कुचनांतम समीपे सप्तमे कुचनांतम, पिछले सूत्र से ही यहाँ थोड़ा सा जो संबंध जोड़ लेंगे कि अधिकरणे तावत्त्वस्य समीपे अर्थे गम्यमाने द्वंद्वः विभाषा एकवद् भवति। अब जैसे हमने कहा दश दंतोष्ठाः, तो यहाँ तो बिल्कुल एक निश्चित संख्या बता दी दस, लेकिन हम कहें कि दस के आसपास हैं, अब क्या है ये विभाषा समीपे, अब समीपता बताई जा रही है उसकी, इयत्ता बताने पर भी एतावत्व बताने पर भी समीपता साथ में है। अब विकल्प है, आप कर भी सकते हो, जैसे दश के लगभग, तो उपदशम ये पीछे आ चुका है शब्द, दंतोष्ठम और उपदशाह दंतोष्ठाः, उपदशम जानुजंघम उपदशाः जानुजंघाः, तो यहां समीप अर्थ निकलेगा दश के लगभग, दस के समीप, नौ भी हो सकते हैं वो, ग्यारह भी हो सकते हैं, तो यहां विकल्प रहेगा। ठीक है, तो यहां तक जो है ये एकवद भाव का प्रकरण समाप्त हुआ, आगे कल देखेंगे, कल तो रविवार है, परसों के लिए प्रणोधनी। ओ Oh.